10. Hrabě draka co chvíli pohlédl na kraj les. Od chvíle, kdy vypustili stoky se sklecí, uběhl už celý den. Králi slíbil, že budou zpět nejpozději za 24 hodin. Jen co splní úkol, vrátí se zpět do svého vězení, nažraní na týdny dopředu. Aniž si to přiznal, draka se této chvíle obával. Kdo ví, zda nestvůry nebudou mít chuť ještě na malý zákusek. Jednou na hradě viděl, jak Stokis sežral vězně. Bylo to strašlivé, při té vzpomínce se celý otřásl. Slunce už stálo vysoko. Kde ty zatracený bestie vězí? Vojáci se váleli v trávě a dřímali, hráli kostky nebo se spolu hádali a nutili velitele, aby zasáhl. Tito muži špatně snášeli nečinnost. Na obzoru se objevil nějaký jezdec. Ačkoliv jeho oděv byl pokrytý prachem, královské znaky na něm byly dobře viditelné. Jel jak nejrychleji mohl a zanedlouho dorazil do ležení. Když se skočil na zem, zavrávoral únavou. Jeho kůň bolestně zařechtal a u huby se mu objevila krvavá pěna. Jeho výsost Nosfer už ví, že Stokisové neuspěli. A chce znát důvod. Nařizuje, abyste okamžitě pochytali ty rebely. Najdete je u jednoho malého jezírka na úpatí kopce. Hrabě chtěl začít protestovat, ale posel pokračoval dál. Král ještě vzkazuje, že se před ním nemáte ukazovat dřív, než splníte svůj úkol. A připomíná, že tentokrát chce hodně zajatců. Po těchto slovech posel naznačil pozdrav, udělal několik kroků a zřítil se jako špalek. Usnul dřív, než se jeho hlava dotkla země. Draka se rozkřikl na své muže, že dost nespěchají. Zavolal jednoho ze strážních, dlouhého, hubeného chlapíka s nízkým čelem. Znáš to tady. Párkrát jsem v tomhle lese lovil zvěř. Povedeš nás. Kupředu. Jezdci nasedli na koně a vyrazili. Dobrou hodinu postupovali velmi rychle, porost tu byl jen řídký. 10 jich jelo v čele asi 50 metrů před hlavní kolonou. V tom jeden z jezdců ucítil, že se mu kolem krku omotává jakási liána. Mechanicky po ní sáhnul, aby ji uvolnil, ale neměl čas se jí ani dotknout. Něco jej bodlo do tváře, pálilo to. Hrozně. Cítil, že se dusí. Padal do prázdna. Do bezedné jámy. Muži předního voje se zastavili, když uviděli svého druha padnout na zem. V ten okamžik na ně z korun stromů začaly padat další a další hadi. Koně se začaly vzpínat a zvýšili tak zmatek. Jen jednomu jedinému jezdci se podařilo plazům uniknout. Zmizel tryskem, aniž spatřil podezřele se pohybující větvový. Ráj, na kterého jet vyspů neúčinkoval, nazbíral pracně asi 30 jejich hnízd a pak, schovaný do větví, čekal na příchod kolony. Hrabě draka zarazil uprchlíka, který zděšeně vykřikoval. Vyspové! Spadli ze stromů. Poslal dva muže, aby opatrně postupovali vpřed a prozkoumali větve. Pane, naši muži jsou mrtví a hnízda vyspů jsme nikde nenašli. Jdeme dál. Ale raději si uděláme malou okliku. Další hodina cesty uběhla bez problémů. Vzrušení pominulo. Tito drsní, krutí a egoističtí chlapíci nebyli ani trochu nešťastní ze ztráty 9 druhů. Zajímala je jen jejich vlastní existence. Jakmile nebezpečí pominulo, vrátila se jim dobrá nálada a začali mezi sebou hrubě žertovat. Náhle se ozvalo suché lupnutí. Jeden kůň klopítl o liánu, nastraženou asi píť nad zemí. Na kolonu se zřítil kmen obrovského stromu, rozdrtil několik jezdců a přerazil šíje jejich koním. Pod hrabětem se kůň pouze splašil a schodil ho na zem. Draka se zdvihal jen s námahou. Levé koleno ho silně bolelo. Noha mu zůstala uvězněná ve třmeni a pádem se mu zřejmě přetrhaly vazy v koleni. Překvapeně zíral na kmen spadlý na cestu. Strom srazil 15 mužů, někteří z nich byli pouze zraněni, lezli po zemi, snažili se vymanit ze zelené masy. Ržání koní provrtávalo ušní bubínky a přehlušilo křik na smrt zraněných mužů. Hrabě jen s úsilím nasedl na koně, tvář staženou bolestí. Rebelové na nás nastražili past, řval. To draze zaplatí. Král jim připraví ta nejstrašnější muka. Jeho nenávistné kletby pozvedly vojákům morálku a ti se opět vydali na cestu. O zraněné se nestarali, opustili je a ponechali jejich smutnému osudu. Draka byl vzteky bez sebe. Koleno nepřestávalo bolet. Soptil, protože přišel, jak právě spočítal, o 18 mužů, aniž viděl jediného nepřítele. O 19. Kůň v čele kolony se zřítil do hluboké jámy, dovedně zakryté větvemi. Jezdec mu přeletěl přes hlavu. Pád by sám o sobě mnoho nespůsobil, kdyby někdo nenastražil v jámě krátké ostré kůly, na které se ten člověk nabodl. Zemřel okamžitě. Draka dutým hlasem přikázal, aby pokračovali v cestě. Tentokrát už postupovali pomaleji. Přední voj pátral po nastražených léčkách. Krátce před setměním kolona dorazila k jezeru. Draka nechal nastoupit své oddíly a zdvihl meč. Vpřed. V cestě jim ku podivu nestála žádná překážka a téměř je překvapilo, jak hladce dorazili až ke vchodu jeskyně. Hrabě zklamaně zavrčel. Nikdo tu není. Utekli, pokud je Stokisové všechny nesprovodili ze světa. Sire, tady. Draka dojel k vojákovi, který na něj volal a strnul. Nevěřícně zíral na dvě mrtvé nestvůry. Všechno kolem bylo černé, spálené krví, která jim vytékala z ran. To není možné. Mumlal si hrabě. Podařilo se jim porazit Stokise. To nám král nikdy neuvěří. Jaké jsou další rozkazy? Vytrhl ho ze zamyšlení jeho pobočník. Draka se ohlédl za posledními paprsky zapadajícího slunce. Už je pozdě, musíme si odpočinout. Utáboříme se tady. Rozestavte hlídky. Zítra ráno opět vyrazíme.